Sura Bruwe Badiduram Isa Kalma Alay Badiduram min Kalma Kalma di Ala Roko Kalma di Ala Kalanjurma Badiduram min Ala Roko Kasarga Aviso Tielang Alaktena Choro Ao Alaktena di Samayang Tiengena Ao Alaktena Falma Bao Tielang Ro Kriga Ro di Tima Nur Kambio Nur di Choro Duye Yilji Amandu di tia chumoni. Kamla ala chunodo na meji. Chunju ya haya. Tizi sheda rokadio. Am samma tia lang kasacharo. Nurudha sheda jo rokadio. Ti kalanju ni nurduo. Aman nurudha sheda jo rokadio. Nur aditima nur jireo. Dunaro ise. Am samma wasimadi. Tizi dunalanduang. Duna di tia lang alaktena yae, duna di tia no jini. Na jamanju yoro kadeo, ama jamanju tia chamooni. Ama amduang tia chamoi chunju kasachana ma sodoro, kunduo tadawa ala yoro waldu ya kaino. Taidi bu yangani, bi karao ti yangani, bi karao kambi yangani, ama ala yang katambara. Kalma di kambo walje, daun den napkino. Ti jaworo serrae jireae koro daraja njuworu yana daraja duang daraja tada tilo lok na bawae isena edigai ya hayati ya shedaje ko sapche ti makam kalanjung wye kam gawani isidi uwa kwa sena umburwono ti meje nangaro uldekana di barga dptu unju dama bao dhuro andi sama ser chinju bao kiwandie Wada di Nabi Musa yankadio. Ama serra jere adi Isa al-Masiu yankadira. Unduman galte ala aturuna bao. Ama tadati lo lok tidi ala e na bawa yandana mae tima ala da andiro isa no saa. Kida Isa ya dunyala. Sheda Nabi Yahyae. Sa Yahudia Jerusalem na Yahayaro limana lewiya ti unduro kororo. Chano duna dung akwa sheda Nabi Yahayaidi. Angirje ning federo wulje tayiro huu ni almasi uduwa eno. Dajitiro ni undu ule ni mawa Nabi iliao chanitia kioro tayiro aa huu ni eno. Tiro ni Nabi dhuwa yarania tayiro aa yeno. Dajitiro to. Ni wundule jawawu am andia sanodo nadro yikadioro ayile kalalumlan wullemi tane kyoro yahaya tayro wuma kam karang ko sabje jawal kamande chukku deochini nabi ishaya wuldena daga yeno turoku farisawaen am la tanoduna tayye yahayaro ni almasiu ni nabi ilaye ni Nabi diye ni, airo ule ambo kasala yedimi chanitia kioro. Tayiro, wudi ingilang ambo kasala kiduko. Amanda undon kamla daada nonu imeji. Tidi, kamje sunonjue wuidhuma tikani ngawa ni isi yano. Awo ani bala baitani, chi burum jordani etodung na duang ya haya ambo kasala chedidung wakaera. Isa tama alay. Wajina njua ya hayana njuru isa kende chidi kiru niya tie akwa tama alay bi udina yungoji madhi. Tima kam kalanjung wye kam gawa ni isi di uwa kwa sena umburuono ti meji nangaro. Ulekana di. Wukala ni tia nokini. Ama ingila ambo kasala njidoro kadiko. Ti jama israela erofule duoro. Ya haya shedaje. Ruhu alae alama bulam gai samelan jepche kalanju napti kiruko. Wu kalani tia nokani ama ala uwa ingilang ambo kasala yidukoro. Suno duna diye uro. Ruhu di samelan jepche kala kamla ayang napti rumi. Tidi ruhu alaeng ambo kasala chedi chenna. Wu kalani ruhu kunae shedana kunae tima tada alae duo yano. Hurawa buruwe isae. wajinan jo ya haya furan jo yindiya rakona dan dajana duwan ya haya isa koji kirun niya tiye akotama alayenu furan yindidi mana ada fanjane isa jaa isa suwarde tiye jaye kirun niya tayro aymanu yi chine kiworo tiro rabbi daran kirgam chane tiye kiworo mana rabbi yedi sayinna isa ya tayro aroru yo chine lejane na dgana da charune na dhen tiyo roko dabduyara. Saadye saadye u kajiri yai. Ta iye ndi mana ya haya ya da fanjane isa jaana adhiye falnjaye chunju andraus ya na siman bituruse. Buruwa leje ya ananju siman na maje tiro almasiu da fandiyena eno. Mana almasiu yedi kam tiro kristi chani. Daji siman na na isa ya rochudo. Isa tia kuru niya tiro nima siman tada ya hayae na adufuun ne kefas ni mbonjai. Yano. Mana kefas adi biturus. Wajina njua isa tiri galileru leduro niya ngoyeno. Filibusa kiondin niya tiro uwasigai yano. Filibusi kambaitis edai. Bala andrawusa biturusai. Daji Filibuse leje Natania lamaje tiro kam duwan kalanjung nabi Musa choro attaurayang ruje nabi ya kitawla rujana da fandiyena. Tidi isa kam bala najarate tada isu uyeno. Natania le tiro a najarallang awala angala chulu yuwa yennia Filibuse areru yeno. Isa Natania nanjuro kende chidi kiru niya isa kalanju manaje ako Israela majire tilang awo jire nambuyo bao eno. Natania letiro ndaing uwa nosem chine tia kiworo. Isa etiro kau Filibus niya bonji maro ni chidi ya tarmuyo nduang njuru kuna eno. Daji Natania letiro saina nima tada ala eduo nima mai Israela uye duo eno. Isa etiro chidi ya tarmuye njuru kuna niro unjuru kuna duro wa uwa kasansem. Awa ani ya kwa jana rumi yano. Daji isaye jire maro na hiro unjaki. Same kaada malayawa alaye kala tada kambe diyan tacheye jepcheye rumi yano.